en aquest accent que em portarà fins a un nou moment. No sé dir no, no, no, no sé dir no, no, no, no, no, no, no. No sé dir no en els sentiments, no sé dir no en els ressentiments, no sé dir no en aquest accent que em portarà fins a un nou moment. No sé dir no a la força del vent, fent-me volar fins a un altre oceà. No sé dir no en el sol ardent, que va lanciar-me el meu cos rient. No sé dir no, no, no, no, no sé dir no, no, no, no. No sé dir no, no, no, no sé dir no, no, no. No sap dir no amb els seus propis sentiments, però sap saltar, sap cantar, no sé si salta també, com una meravella. És Alexia Hamparzomian cantant cançons com aquesta, composicions pròpies, No sé dir no. Se diran moltes més coses d'ella, perquè és una de les veus que més ens encanten del panorama de la música actual de casa nostra, des del seu àlbum que es diu Volia dir, enregistrat a Barcelona. Després de l'Alexia, sentim a Enrique Bumburi amb la companyia de David Hidalgo. Ens presenta el single Ànimes, que no amanezca. Aquí estoy de paso y la aurora. Més cançons, més ritmes, més música. Què us sembla si escoltem ara mateix a Jarabe de Palo, després d'haver sentit a Jack Bart amb David Guetta, Nicky Romero i Sia amb Wild One Two? Sentim el seu Yep! I ara què hacemos? Jarabe de Palo. Anem seguint, anem proseguint amb la música que ens porta amb aquest segment de Musicòpolis. La Rubia del Fa, me sabe, després d'haver escoltat el llet de Jarabe de Palo. La música ara és a continuació amb la gent de Manuel Carrasco, que ens porta a Musicòpolis la cançó anomenada Habla. Sentim-la, doncs. Habla. No te quedes sin voz. Puedes tener la solución. Te lo digo a ti, mi voz callada. No quieras dormir, puedes gritar. Estalló el corazón. Oh, fuera. No se entera ni Dios. Sentimientos que se van quedando en el silencio derrotados. Palabras sin fe, sin libertad. Yo quiero sentir el alma en mi voz, decir lo que al viento le conté, si en mí se quedó. Sentí que mi sangre rompe los silencios, cuando son las dudas, las heridas que nos cierran. Cosas que da el tiempo, nunca espera, se va. Para ti de mí, con la tristeza acostumbrada de otros tiempos, porque hay que sufrir, puedes gritar. Yo quiero sentir el alma en mi voz, decir lo que al viento le conté, si en mí se quedó. Sentir que mi sangre rompe los silencios, cuando son las dudas, las heridas que nos cierran. Parla i no quedis sense veu, era el tema que ens aportava un magnífic artista com és Manuel Carrasco i el seu Habla. Gairebé punt i final per al programa d'avui, però encara ens queden un parell de bones cançons. El tocador de senyores ens el canta Obeses. Dolces senyoretes, una sigueu estretes, doncs, qui us voldrà tocar? Sols el tocador de veres senyoretes seques o ben rodonetes. Si el que busques és passió, cal el tocador. Grata companyia ideal per l'alta burgesia com cal. Qui us ensucrarà? Sols el tocador de rosa refinada morena o ben pastanaga. Com se pregunten per què tiren quan el toc de toc que sempre toca el tocador? Rima llapis i coloret, com el cuit de llapis en barret, per servir a senyores. Qui vol passar el ser relaxant o servir com la d'humor amant quan no el tens l'enyora? Si el cul us penja per darrere i us manca cara a la pitrera d'un patiu, ell té l'ull molt viu amb el bisturí. Si no hi ha qui l'aclapari, no té les mans d'un mercenari. Tot és per tot el que tira quan et toca del cor, que sempre toca el tocador. Com la passió de la Blanca Neus, si tens uns més dolços són els teus. Per servir a senyores, qui vol un perfum ben excitant, fa un bon som toc extravagant. Quan no el tens la... a l'àlbum Obelisme il·lustrat, Obeses i aquest El tocador de senyores, un dels temes que ens acompanyava a través de Musicòpolis, presentant-lo també a tots els nostres oients. Acabem amb Raúl i Maldita Cobarde, el darrer dels singles editat per aquest cantant des del seu àlbum Contramarea. Sona d'aquesta manera, Raúl, Maldita Cobarde. Cobarde eres, cobarde por mentirme, engañar con tus palabras, por las veces que he cargado con tu llanto a mis espaldas, por las veces que dejamos, por las veces que volvimos, por el beso que no dabas cuando estaban tus amigos. Si tú me quieres no me cambies, la misma cara hacia los dos sin esconder la relación, ni a los amigos ni al amor, y no puedo. ¿A qué estás jugando, maldita cobarde? No puedo más, me hierve la sangre. ¿A qué estás jugando, maldita cobarde? Cobarde por matar las mariposas que salían de tu boca, por negar la vida hermosa cuando estabas con tu tropa, por dejarme siempre solo, desterrado en las aceras, por tratarme como un chiste del que tanto se riera. Si tú me quieres no me cambies, la misma cara hacia los dos sin esconder la relación, ni a los amigos ni al amor, y no puedo más. Estás